Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Det her, det er jo en sang, man nok ikke rigtig kunne indspille i dag helt så nemt. Det er Rod Stewart, Hot Legs, et nummer fra min ungdom, som jeg altid har været meget begejstret for. Men jeg kan også godt se, at han synger til en kvinde her, men han kalder hende konsekvent kun for Hot Legs. Og nummeret handler kun om, at hun er reduceret til at være et sæt ben. Og det fik mig til at tænke meget på den debat, som kører nu i USA om hvordan man taler til kvinder, og om Trump på en eller anden måde repræsenterer noget, jeg kan genkende fra min barndom, som man er ved at aflive i det moderne USA. Ja, fordi når du siger, sådan taler man om kvinder, så skal vi vel præcisere, at sådan taler nogen om kvinder, og det virker nogle gange som om Donald Trump, som er tæt på 70 år, taler lidt, som flere mænd gjorde i din ungdom, altså. Måske ikke bare lidt. Et er, at han jo ret konsekvent har leveret masser af citater, hvor han taler om kvinder som seksuelle objekter, og altid vurderer, hvor meget de vejer, og hvor kønne de er, og han giver dem da karakterer fra 1 til 10, hvordan han synes, de ser ud, osv. Og det er sådan noget, man, hvis man er velopdraget nok, i hvert fald ikke gør offentligt, men det gør han. Og det er det, der har været usædvanligt ved ham. Det, der nok er så det nye i sagen, er jo, at nu er der også den kobling, at han ikke bare taler meget specielt om kvinder, men han har også handlet meget specielt over for kvinder. Lad mig lige introducere vores ene gæst. Vi har to gæster i dag. Vores første gæst er David Possen, amerikansk lektor ved Københavns Universitet, og i sin tid uddannet fra University of Chicago i filosofi og politik, og så er du ude fra landet i delstaten New York. David, når du hører den måde, som Donald Trump taler om kvinder på, så gætter jeg på, at det synes du ikke er helt i orden. Men er der noget at tale om, at Amerika sådan er blevet alt for politisk korrekt? Man kan overhovedet ikke sige noget som helst længere. Altså, det vil jeg sige er overdrevet, men der er folk, som er som ikke længere kan tåle og bliver fortalt, at det, de gør, ikke er korrekte med hensyn til at tale om kvinder, med hensyn til at snakke om racisme. De vil så meget gerne kunne være ærlige, der er sådan, som de ser det. Og de føler, at de folk, der bor i byer, og især eliterne, som Trump taler så meget om, har en konspiration mod dem, og det er Trumps konspirationsteori om, at den amerikanske elite har noget mod de ærlige folk i landsbyerne, som har spillet sådan stor rolle i denne kampagnens retorik. Så er det i virkeligheden, David Possen, en fordel for Trump, når han appellerer til en bestemt vælgergruppe her, at han faktisk siger nogle af de her ting, som Mads Fugle lige var inde på, er noget langt ude i forhold til, hvad de fleste mennesker går og siger? Fuldstændig. Det er en fordel i forhold til hans så core, altså hans, hans støttere, som har været med ham især under de primære valg. Problemet for ham er, at når vi taler op alle de folk, som har stemt på Trump i de republikanske primære valg, så er det tale om 18 millioner, og han har brug for 61-62 for at kunne vinde. Så spørgsmålet er, hvordan, hvor godt det kan appellere til de uafhængige vælgere. Og her tvivler jeg på, at der er altså amerikanere nok, som, som kan følge med ham og ikke bliver afskrækket. Men altså, er der noget om det, at, at det var meget godt at tale på den her måde i primærvalgkampen, hvor han jo ikke behøver at få så mange stemmer i millioner, som nu, hvor han skal appellere til et større publikum? Hvis man sådan bevæger lidt rundt på højrefløjen, ikke bare i USA, men også herhjemme, så kan man jo godt se, at hele den her debat, der går på det, man kalder for identifikationspolitik, alt det her med, at der er mange, der føler sig som offer, hvis de får et pensum på universitetet, hvor der kun er, er hvide mænd. Hvis man selv sidder og læser filosofihistorien, så opdager man, at der er ikke så mange afroamerikanske kvinder, der har begået filosofi, og så bliver man stødt over det og så videre. Og på højrefløjen, der er det noget, man længe sådan har ført korstog mod. Og der er både en saglig kritik af det, hvor man måske tænker, at nu går det for langt det her, og så er der nogen, som hvor det jo bare gemmer over eller dækker over en at man er træt af, at man bliver taget i at sige direkte nedsættende ting eller chauvinistiske ting til andre. Anna Libak, vores anden gæst i dag, udlandsredaktør på Berlingske. Anna, når du følger den her debat i USA og den del af debatten, der handler om sex, angreb på kvinder eller den anden vej rundt, jo også hårde angreb på Donald Trump, hvad tænker du så om den måde, man diskuterer politik på i Amerika lige nu? Jamen, jeg tror, jeg tænker, at der er langt flere folk, der er trætte af den politiske korrekthed i USA, end der er vælgere til Trump. Altså, jeg tror, at hvis han ikke ødelagde det for sig selv ved at være så politisk ukorrekt, som han er, så kunne han score mange flere point på det. Jeg kan ikke huske, om det var i The Economist eller det var i Time. Jeg for nylig så en undersøgelse, hvor et flertal af de adspurgte erklærede, at de synes, at den politiske korrekthed var gået for vidt. Mm. Og hvis jeg må give bare et eksempel på det, nu vi taler om seksualitet, så har der jo været den her debat, som virkelig har involveret mange personer i USA, om de transkønnedes status. Skal de på offentlige skoler have adgang til omklædningsrum og til toiletter? Hvor Obama jo har lavet et føderalt direktiv, der siger, at det skal der være mulighed for, ellers kan man risikere at miste sin offentlige finansiering. Og sagen er den, at de transkønnede så ikke nødvendigvis behøver at være biologisk omopereret. Altså det et juridisk kønsskifte, det at man har fået ændret sin juridiske status fra mand til kvinde, er tilstrækkeligt. Og så er det jo, så folk tænker, jamen betyder det så, at enhver mand kan gå ind i en 14-årig piges omklædningsrum og sige, jamen jeg føler mig som kvinde i dag, jeg har ret til det. Det er selvfølgelig en fiktiv problemstilling, fordi så mange transkønnede er der ikke, og det er meget at gøre ud af det, og skifte juridisk status for at få lov til at luske ind i pigernes omklædningsrum, så det er nok i høj grad et fiktivt problem. Men det er jo det principielle i det. Kan man tvinge folk til at acceptere andre som andet end deres biologiske køn, hvis de ikke engang vil lade sig operere, havde jeg nær sagt, ikke? Og det synes jeg da er et åbent spørgsmål, som ikke er nemt at besvare. Og der har vi en situation, for det er virkelig også det, du var inde på, David Possen, lige før, at der er sådan nogen, der bor på landet, og det er jo ikke engang halvdelen af den amerikanske befolkning længere, der bor på landet. Mere end halvdelen bor i store byer med mere end 1 million indbyggere. Men der er mange af dem, der i det eksempel, som Anna Libak kommer med lige her, tænker, hvad pokker foregår der? Er moralen ved at falde fuldstændig fra hinanden her i landet? Og der bliver Donald Trump vel på mange måder en faderfigur for dem? Ja, det kan man i hvert fald sige. Og det er også derfor, at det er så interessant at læse om kvinder i de evangelistiske miljø, den højre kristen miljø, som har et problem nu, fordi de vil så gerne støtte ham, især fordi han står for den ekstra jurist, altså på højesteret, som kan give dem alt, de vil gerne have, når det gælder abort og andre ting. Men her, Altså den grå stil, som vi har læst om Trumps, altså det angreb, som han angiveligt har begået, altså det er klart, at den går lige over stregen. Det med Rod Stewart's sang, altså med Hot Legs, altså en linje, som var, jeg kan huske især, altså problematisk, var Hot Legs, are you still in school? Altså når der taler om, altså ikke en ung kvinde, men faktisk en skolepige. Og det, jeg kan huske, at det var overstregen, fordi så gik man over fra politisk korrekthed til pædofiliangst. Og her har vi et lignende problem, hvor Trump, de netop de kvinder, som Trump har haft disse problemer med, nogle af dem har sådan landsby-agtige bona fides, og dem kan man godt identificere sig med. Men jeg tror, at de fleste, altså, som har været Trump-vælgere i forvejen, vil blive det. Det problem, det vil skabe for ham, har, som jeg sagde før, igen med at skabe nye vælgere blandt de såkaldte uafhængige. I starten af valgkampen, før vi nåede til de her videoer med Trump, der taler om, at han vil gribe en kvinde i skridtet, og at de vil tillade ham det, fordi han er så kendt. Og før de her sexanklager kom, der tænkte jeg, at hele det her spørgsmål var et, han stod til at vinde flere stemmer på, end han ville tabe på det. Fordi jeg synes, man ofte møder det der i USA med, at amerikanere selv siger til dig, at det er for meget nu. At nu skal alle gå rundt og føle sig stødt over et eller andet, og man kan ikke engang fortælle en vittighed længere. Jeg kan huske sådan en af de her podcast, jeg elsker at høre, hedder The Gist, hvor man havde sådan et tema op med, hvordan political correctness også ødelægger stand-up-scenen. At det simpelthen er svært at høre stand-up længere, fordi at folk tager ikke fortælle en vittighed, uden at der er en, der sidder nede i publikum og råber, at han eller hun føler sig stødt over et eller andet helt absurd. Og det USA, tror jeg aldrig nogen har drømt om. Jeg kan huske, at i 90'erne var jeg i USA i Boston, og på et tidspunkt, så skal jeg over aflevere en konvolut hos en mand, som jeg får beskrevet ved navnet, men jeg kan ikke genkende ham. Og så går jeg rundt og leder på alle dørene efter det her navn. Og da jeg så endelig finder ham, finder jeg ud af, at han også tilfældigvis er den eneste afroamerikaner, der arbejder på det tidspunkt på den arbejdsplads. Og så kommer jeg tilbage til de andre og siger, kunne I ikke bare fortælle mig, at det var ham, der var afroamerikaneren? Fordi så ville jeg have vidst, hvem det var, så kunne jeg gå direkte til ham, i stedet for at bruge 2 timer på at gå og lede efter det her navn. Og så kiggede de fuldstændig skræmt på mig, som om jeg havde altså virkelig overtrådt et urtabu og sagt, nej, det kan vi ikke identificere folk ved deres hudfarve. Du fik hans navn, det er alt, du kan få. Lad os lige prøve at gå lidt ind i den debat, der selvfølgelig har rejst, eller hvorfor den debat overhovedet er blevet rejst. Det startede jo med, at der kom det her klip for en uges tid siden, hvor det stod klart, at Donald Trump havde sagt nogle stærkt nedsættende ting om kvinder for 11 år siden på en video, der nu stadigvæk lå fremme og kunne blive vist. Og så har vi til debatten, duellen sidste uge, og der siger Donald Trump så, at jeg taler bare, jeg gør ikke ting. Efterfølgende så er der kommet adskillige eksempler frem, hvis nok 10 på nuværende tidspunkt med kvinder, der har sagt noget om det her, at de faktisk har været udsat for overgreb fra Donald Trumps side. Det som Donald Trump han har fastholdt, det er, at det er det, man kalder locker room talk. Mandehørm eller omklædningssnak. Og så kom der en fyr ud i den her forløb nu, nemlig LeBron Jones, en af USA's allerstørste basketballstjerner. Og han sagde det her om locker room talk. We don't disrespect women in no shape or fashion or locker room. That never comes up. You know, I got a mother-in-law, a wife, a mom, and a daughter. And those conversations just don't go on a locker room. That's trash talk. Ja, der er basketball i baggrunden, Anna Libak, fordi LeBron James er en af USA's allerstørste sportsstjerner, sortyver, der går ud og siger, at det her er helt galt. Sådan taler mænd ikke længere. Det er en fornærmelse mod både mænd og mod kvinder, det som han siger her. Hvor meget tror du, at det her egentlig fylder i den her valgkamp? Jamen, jeg tror, at det er et chok for folk at høre Trump, havde jeg nær sagt, sige den slags ting, fordi de ikke havde forestillet sig, at han ville være så vulgær, trods alt. Mm-hmm. Og det er også grunden til, at de har vagt den opsigt. Men når man tænker sig lidt om, er det så egentlig særlig overraskende, er der noget i hans adfærd, som gør, at vi havde grund til at antage, at han ikke havde det syn på kvinder? Nej. Det er der for så vidt ikke. Det er mere det at høre, at det rent faktisk lader sig gøre for ham at sige det med sådan en overbevisning. Altså, der kan man jo høre, at det er hans generelle syn på kvinder. Han vurderer simpelthen kvinder på, hvor attraktive de er. Han er jo også efterfølgende kommet med nogle nedsættende kommentarer om Hillary, om hvordan hun har gået foran ham, og han var ikke imponeret. Han var ikke imponeret af det syn, der mødte ham. Men bortset fra det, så tror jeg også, at det spiller en rolle. Det kommer lige efter afsløringerne af, at han ikke har betalt skat i årevis. Mm-hmm. At det er ligesom om, den ene skandale forstærker den anden. Lad os lige prøve at høre et klip, for vi har også et klip med en af de 10 kvinder, der nu altså er stået frem siden sidste uges debat og sagt, at Trump er altså ikke bare en, der taler om det, han er faktisk også en, der har forulemper. Så en kvinde, vi skal høre nu, hedder Summer Servers, og hun er tidligere deltager i det reality-tv-show, han havde, der hed The Apprentice. I stood up, and he came to me and started kissing me open-mouthed as he was pulling me towards him. He then grabbed my shoulder and began kissing me again very aggressively and placed his hand on my breast. I pulled back and walked to another part of the room. He then walked up, grabbed my hand, and walked me into the bedroom. I walked out. He then turned me around and said, "Let's lay down and watch some telly." He put me in an embrace, and I tried to push him away. I pushed his chest to put space between us, and I said, "Come on, man, get real." He repeated my words back to me, "Get real," as he began thrusting his genitals. He tried to kiss me again, with my hand still on his chest, and I said, "Dude, you're tripping right now." Attempting to make it clear, I was not interested. Ja, Mads, når du hører det her klip, ikke sandt? Altså, det er jo altså en kvinde, der står frem, og hun er altså en ud af 10, der står frem og er meget præcis i sin fortælling. Vi kan jo ikke nødvendigvis vide, om det er rigtigt. Vi har dog grund til at tro, at kvinden taler sandt, men vi kan selvfølgelig ikke vide, at det har ikke været i domstolen noget den her slags. Hvor meget, hvor ringe, hvor forfærdeligt er det for Donald Trump i den her valgkamp? Jeg tror, det er rigtig, rigtig slemt, fordi der er 10, og man vil regne med, at det er jo ikke bare 10, der sådan bare finder en offentlig mikrofon, man så kan tale i. Det er 10, der er blevet hældt igennem den fine si, som dygtige journalister som regel skal være, som hører deres historie, tjekker, om den holder, før de skriver den, for at være sikker på, at det, de viderebringer, det er også noget, der holder vand. Fordi Donald Trump har selvfølgelig været ude at sige, at det her, det er løgn og latin, det hele. Det er nogen, der søger den opmærksomhed, der ligger i, at springe på den her sag. Og når der er 10, altså det, selvom det har jeg ingen grund til at tro, men selvom halvdelen skulle vise sig ikke at holde vand, så er det stadigvæk alt for mange. Og det vil sige, at Trump er gået fra at være en, der siger, jamen jeg er ikke en, der har ageret, ligesom Bill Clinton eksempelvis. Jeg har ikke ageret på den måde, jeg taler om kvinder på. Det var bare sådan, jamen, vi sad i skurvognen, troede jeg, og så taler vi sådan sammen derinde. Men nu viser det sig, at der er en kobling mellem den måde, han taler på. Og der skal jeg sige, at mange mænd taler i skurvognen anderledes om kvinder, end de gør, når der er kvinder til stede. Og problemet er, at nu viser det sig, at der er en kobling mellem ord og handling hos Donald Trump, og det er den kobling, der er farlig for ham. Lad os lige tage, inden vi går videre i den her diskussion, lige et andet klip, nemlig med Michelle Obama, der i en meget berømt tale i den forløbende uge i New Hampshire, kom med et sønderlemmende angreb i virkeligheden på Donald Trump, men også et forsvar for kvinder i al almindelighed. I feel it so personally, and I'm sure that many of you do too, particularly the women. The shameful comments about our bodies, the disrespect of our ambitions and intellect, the belief that you can do anything you want to a woman. It is cruel. It's frightening. And the truth is, it hurts. Ja, Anna Libak, er det ikke som om, man tænker, når man hører det her klip, altså har vi skruet tiden tilbage til 1970'erne, 80'erne, der står en eller anden mand og har sagt nogle forfærdelige ting, der må stå en kvinde frem og forsvare kvinder som sådan. Altså er et af problemerne med Donald Trump, at han i de her samtaler, hvor han taler om kvinder, lyder som om, han taler i fortiden? sagen er den, at den tale, som Michelle Obama holder, den har jo gjort stort indtryk og er blevet meget rost. Jeg har selv hørt den, og den virkede altså omvendt på mig. Jeg synes, hun er alt for salvelsesfuld, og jeg får det nærmest dårligt. Det er præcis det, jeg mener med, at den politiske korrekthed i USA, den nogle gange virker lige så frastødende på mig, som det omvendte, nemlig Trumps politiske ukorrekthed. At de to lejre begge to på sin vis overspiller deres kort. Fordi alle ved jo, at hun har en personlig interesse i at få Hillary valgt. Og derfor så det, at hun påtager sig at tale på alle kvinders vegne, når hun har en politisk dagsorden, altså den køber jeg ikke umiddelbart. Og det, jeg egentlig mener med det, det er, at Trump er så vulgær, og hans kvindesyn er så fornedrende for kvinder, at han ikke formår at få stemmer på og kritisere den politiske korrekthed. I kender selv alle de videoer, der har været om hverdagsseksisme, hvor nærmest det, at der bliver fløjtet efter en kvinde på gaden af stilladsarbejdere, det bliver udlagt som en uhyre krænkelse. Og jeg vil altså fastholde, at man kan godt både på en gang være imod Trumps rendestenssprog, og samtidig være imod og stemple alle komplimenter for mænd som hverdagsseksisme. David Possens, som altså er filosofiuddannet og underviser lektor ved Københavns Universitet og oprindeligt fra New York delstaten. Når du hører det her, som Anna Libak lige siger nu, at en ting er, at Trump er fornedrende den måde, han taler på, men der er også noget politisk korrekthed, der bliver for meget, altså det bliver for glasuragtigt, når Michelle Obama taler her. Hvordan opfatter de fleste amerikanere det? Altså vi skal huske, at at de ting, Trump angiveligt har gjort, de kom i kølvandet af den offentlige reaktion på Bill Cosby-skandalerne. Og der igen taler om en række kvinder, om en mand, som en magtfuld mand, som har en fremgangsmåde, som virker, og som har virket i mange årtier. Og det går også tilbage til Anita Hills beskyldninger til Clarence Thomas, som kom også op i en offentlighed, men medvirkede ikke til, at han ikke blev valgt som højesteretsdommer. Så der er en lang historie her, som jeg også lyttede til Michelle Obamas tale, og det jeg kunne høre var, ud over den politiske korrekthed, der er sådan en idé om, at der er en regning, som aldrig er blevet betalt for kvinder, som er blevet undertrykt og magtfulde mænd. Og at nu er tiden kommet, at vi ikke længere kan tåle det. Og det er en sådan anden narrativ, som spiller, som tror jeg godt kan spille effektivt hos en masse kvinder. Men I har stadig ret i, at der er mange, for hvilket det vil virke frastødende. Den her modreaktion mod politisk korrekthed har også meget med racisme at gøre, især i Obama-årene, hvor mange hvide folk synes, at det ikke er fair, at når sorte folk i storbyerne har problemer, så kommer regeringen og hjælper dem. Men dem i landsbyerne, som er blevet efterladt til sig selv, ingen hjælper dem. Mads? Altså, da jeg sad og så mit Facebook-feed eksplodere med klip om Michelle Obama, så tænkte jeg, hvad er det, hun har sagt? Og så var jeg inde og se på det, og jeg fik det ret... i starten, så synes jeg, det var en god tale. Hun er en ret dygtig taler, og hun har den her sådan prædikantagtig stil, som hendes mand også nogle gange mestrer, og har sådan hele publikum sin hånd. Men så bliver det alt for følsomt. Og på et tidspunkt, så står jeg fuldstændig af, og efter... Jeg har hørt hende tale og føler mig ret krænket egentlig som mand over, at man ikke kan få lov til at tænke og tale, som nogle mænd gør. Og der lægger jeg så mærke til, at der er en mand i Nashville, der ejer en benzinstation, hvor han har sat et skilt op, hvor der står "The only pussy Trump grabbed was Paul Ryan". Og så tænker jeg ved mig selv, hvis jeg skal vælge mellem de to, manden, der har skrevet det skilt, eller Michelle Obamas retorik, så vil jeg til hver en dag være på den side, som manden, der ejer en tankstation i Nashville, var på. Okay, jeg må nu sige, at jeg hørte talen, var ved 30 minutter, og jeg var meget rørt over den. Jeg synes, det var en fremragende tale. Jeg synes også, det var en vigtig tale at holde på det her tidspunkt. Men vi kan i hvert fald ikke komme udenom, at situationen er ret vild for Donald Trump på nuværende tidspunkt. Og jeg tror lige, vi skal prøve at gå videre til det, som der i dag er det, han har sagt. Fordi her i dag, der har Donald Trump faktisk talt om doping i politik. Han har faktisk talt om, at det muligvis burde være sådan, ligesom med atleter, at man burde testes for doping, før debatterne. Det er, fordi han mener, at Hillary Clinton var dopet før den sidste debat, siden hun kunne klare sig så godt. Lad os prøve at høre det klip her. If you look at Wiggly, but we're like athletes, right? So athletes, they're making them more and more, but athletes, they make them take a drug test, right? I think we should take a drug test prior to the debate. I do. I think we should, why don't we do that? We should take a drug test prior, because I don't know what's going on with her. But at the beginning of her last debate, she was all pumped up at the beginning. And at the end, it was like, oh, take me down. She could barely reach her car. So I think we should take a drug test. I'm willing to do it. Det her, det er noget af det, der gør, at jeg faktisk også stadigvæk har et sted, et lille plads i min hjerte for Donald Trump. Det her, det er en vittighed, og jeg synes, den er velfungerende. Jeg synes, den er sjov. Jeg kan godt se, at hans vittigheder tit er så grovkornet, at det kan udlægges af alt muligt andet. Og han går absolut lige til stregen, når han bliver ved med at køre på, at Hillary Clinton er en kvinde, der er så svækket, og det kører ovenpå, eller det kommer ovenpå hendes kollaps efter september, hvor hun besvimede ind i sin egen bil og så videre. Og der kan man sige, at det er meget upassende, men det er også lidt morsomt at lave angreb på hende på den her façon. Men der er slet ikke nogen tvivl om, Mads, der er ikke ret mange amerikanske medier, der i dag opfatter det som vittighed. Tværtimod, så tager de det alvorligt. Det kan godt være, Anna Libak, at det er et af Trumps problemer. Han kan ikke længere sige noget, der er sjovt, fordi at nu er det alvor, nu er det valgkamp, og det er som om, han hele tiden kommer hen og begår nogle fejl, i hvert fald fejl, der bliver drevet videre af medierne. Ja. Spørgsmålet er, om det også er fejl i hans vælgeres øjne, fordi jeg mener egentlig, det har været sådan fra starten, at man har taget ham seriøst som politiker, på trods af, at det har stået klart for enhver, at det var snarere en stand-up-komiker, vi havde at gøre med. Var det 16 år, han havde det show? Ja, 12 år. Nå, 12 år, han havde det show, ja, lærlingen, hvor han hyrer og fyrer. Og det vil sige, at manden er rigtig god til tv. Han er god til at tale i one-liners, i klare, skarpe budskaber og underholde sit publikum. Og jeg har også noteret mig, at han under sine taler tit spørger sit publikum, om de føler sig godt underholdt. At det altså er en overvejelse hos ham, at det her er et show. Det drejer sig ikke om at levere et stykke politik. Det drejer sig simpelthen om at skabe en god stemning, eller i hvert fald at holde folk underholdt. Og derfor det tror jeg, hans publikum forstår. Og derfor lægger de også medierne det til last, når medierne opfatter alt, hvad han siger, og prøver det, og siger, at det er jo faktuelt ukorrekt. Eller, jeg har også tidligere givet det eksempel med, at når han opfordrer russerne til at lægge, eller at fremskaffe netop de mails, som Hillary har slettet, jamen det synes jeg, der er en fed joke. Det bliver så udlagt. Det er det også. Ja, det bliver så udlagt af amerikansk presse, som om, at han virkelig beder Rusland om at angribe USA i en cyberkrig. Og det er det naturligvis ikke. Og her er det, jeg mener, at Donald Trump kommer med så mange graverende falske påstande, at det skulle ikke også være nødvendigt at behandle hans dårlige jokes, som om det er et forsøg på at nedbryde Amerika. Altså, det er helt tilstrækkeligt at tage de påstande om for eksempel, der er 30 millioner illegale indvandrere i USA, og sige, nej, det er der altså simpelthen ikke makker, til at man også behøver at tage de andre ind. Fordi det man jo gør, det er, at man bestyrker befolkningen i, at Trump har ret, når han siger, at hele establishmentet er vendt mod mig, at de ikke vil give magten fra sig, de slipper den ikke, og ingen ting, jeg begår, er for lille en forseelse til, at de griber fat i det. Altså, jeg har også den fornemmelse, at det er ikke sjovt at se på hele, når hele det store, den store mediemaskine, sammen med alt, hvad der kan krybe og gå af politiske eksperter, går mod en mand, så får man sådan et oprør. Man tænker, nej, de kan fandme lære det, jeg går over og stemmer på ham. Så jeg tror altså, det er kontraproduktivt, hvis man gerne vil have, at han skal tabe. Lad os lige tage et klip mere i forlængelse af, hvad du lige siger, Anna Libak, fordi i går var han også ude til et stort møde, og der sagde han simpelthen, at hele valghandlingen her er fup og svindel. Lad os prøve at høre, hvad han siger her. The whole thing we've been going through, and I hate to say it, But the whole thing we're going through, Bernie Sanders, it was a rigged deal. The whole thing is one big fix. It's one big fix. It's one big ugly lie. It's one big fix. The press can't write the kind of things they write, which are lies, lies, lies. The stories are fabrications and false. And the only thing I say is hopefully, hopefully, our patriotic movement will overcome this terrible deception. Ja, han går jo til den her, Donald Trump, for han siger simpelthen, det hele er fup, svindel, it's one big fix, som han siger. Jo, i forlængelse af, hvad du sagde lige før, Anna Libak, han taler jo i one-liners, det er enormt nemt at forstå, hvad han siger. Ja, han slynger en helt vild påstand ud, men så prøv at høre, hvad folk, der ikke bryder sig om ham, slynger ud, som Roger Cohen i New York Times, en af New York Times faste skribenter. Han kalder Trump i sin kommentar fra i onsdags, this phony, this liar, this blowhard, this cheat, this bully, this misogynist, this demagogue, this predator, this bigot, this bore, this egomaniac, this racist, this sexist, this sociopath. Og der er det bare, hvor deres beskyldninger virker lige farfetched, havde jeg nær sagt, ikke? Og det er der, jeg tænker, at dem, der er imod Trump, måske også lidt har mistet fodfæstet. Fordi det her, det er jo nummer 1000 kommentar, jeg læser i New York Times, som forsøger at bevise over for mig, at Donald Trump, han er ikke rigtig klog. Det budskab har man sådan set fattet, ikke? Så David Ponson, hvis man sidder ude på landet i USA, og man læser sådan noget, som det Anna Libak lige læste op fra New York Times, om at deres kandidat, en de måske godt kunne tænke sig at stemme på, er sådan en helt endeløs række af forfærdelige ting. Styrker det så dem i deres tro på, at han er den rigtige, og at systemet er det forfærdelige? Fuldstændigt. Altså Roger Cohen-citatet er en af de bedste værktøjer, som Trump har fået fra medierne i mange uger. Generelt set, altså selvom Trump selv er rig, og Trump bor en masse steder i store byerne, og ejer mange af de bygninger, han har magtet at blive opfattet som en af vores blandt de rige. Han vil føre vores krig mod de andre, altså dem, der ejer medierne. Hvem de er, det siger de ikke. Men ideen om, at der er en stor konspiration af elite, og Trump kan være vores våben mod dem, den er stadig stærk. Men der har været et messaging-problem for Trump ved de sidste dele af konspirationsteorien, når det gælder debatterne, når han siger, at de også er svindel og fup. Fordi amerikanerne elsker sælgere og vindere, men de elsker ikke sore losers. Mm-hmm. Og Trump er begyndt at lytte som sådan, selv i og blandt landsbyernes beboere. Og han har jo egentlig altid været en sore loser. Jeg kan huske, at jeg sad og læste hans tweets fra den periode i 2012, hvor han er ved at flippe ud over, at hans tv-program The Apprentice aldrig har fået en Emmy. Dem skal I simpelthen gå ind og finde, hvis I har tid til det. Det er så morsomt. Han er fuldstændig, som han er i dag. Han siger, at the system is rigged, og det er derfor, jeg ikke har fået nogen Emmy. Og hvad er Emmy alligevel? Det er kun noget, man giver til tabere. Altså, han har sådan en figur, som han egentlig altid har kørt ud over rampen, når han føler sig så trådt på. Men man skal ikke glemme, at USA, altså der er i USA en meget stor befolkning, der er træt af at få at vide, at de vejer for meget, at de ser for meget NASCAR, at de er glade for skydevåben, at de er for religiøse, at deres musiksmag er underlødig, at de ikke forstår, hvem der skriver de smukkeste hexameterdigte på latin, om det er Ovid eller Vergil, eller ikke kan deltage i diskussioner om hævnmåltid i Hamlet eller brun hummergaffel. Og hele det her USA, de har let efter en, de kunne omfavne og holde tæt til sig. De fik i sin tid Sarah Palin nu, og så havde de lidt en flirt med Michelle Bachmann. Nu har de fået Donald Trump. Og jo mere eliten træder på Donald Trump, desto tættere holder de til ham til sig. Og jeg var til et vælgermøde med Donald Trumps vælgere, som er, altså, det er USA's arbejderklasse. Det er som at være til en stor familiefest hos Preben Møller Hansen, forestiller mig. Altså, der bliver talt som i en skurvogn, og der er meget politisk ukorrekt stemning, men der er også meget hjertevarme, og det er jo fantastiske mennesker, de her amerikanere, der er der. Og når Trump kommer ind på scenen, det første, der slog mig, var, at han er dem. Han ligner sit publikum. Han er bare en udgave af en arbejderklasse amerikaner, der tilfældigvis godt kan lide at forgylde alle ting og er blevet milliardær. Men han er dem på en eller anden façon. Og man kan se på ham, han taler ligesom dem, korte sætninger. Han har lyst til at bande meget mere, end han gør, men lader være, fordi der er en mikrofon. Og der er kun det, der sådan er smuttet ud ind imellem af forkerte udsagn, fordi han er blevet optaget. Men derfor, når de ved, at han er blevet taget sådan med fingrene i kagedåsen, som da han kom med det her grab them by the pussy citat og så videre, så ved de, jamen sådan er de også selv. David. Og derfor elsker de ham. David. Altså, hvis man har brudt ind her. Altså, man plejer at sige, at Trump er helt enestående, og på mange måder er han. Men han har ingen forgænger i vores amerikanske valgpolitik, og der er nemlig Ross Perot, som var en milliardær fra Texas, som brudt ind i valget i 92, og stjål rigtig mange stemmer, ikke alene fra George Bush, den første, men også fra Bill Clinton. Faktisk magtede Ross Perot at få så mange stemmer fra de uafhængige, at man kan ikke rigtig se, at han stjål valget for Clinton. Fordi han fik også stemmer, som ville have gået til Clinton, til demokraterne. Og det var fordi, at Perot, altså han kom op for en publikum som en rig mand, som hvis højeste kvalifikation var, at han ingen erfaring havde med at føre en regering på en dårlig måde. Og han sagde til sin debat, at men jeg har ingen erfaring med at køre med underskud. Mm. Og det købte folk i vores landsbyer altså så højt. Men sagen med Ross Perot og forskellen er, at Ross Perot, han var den, der altid taler ærligt, og han siger, hvad han tænker. Problemet med Trump er, når man finder ud af, hvad han egentlig tænker, så bliver det svært at identificere sig med ham. Og det er problemet med også disse nedsættende kommentarer mod kvinder. Anna Lipper? Jamen altså, hvis det kun er dem, som han er ligesom, altså de vælger, som Trump selv ligner, der stemmer på ham, så taber han jo det her valg stort. Altså, den store joker, det er, om det også er dem, der simpelthen er træt af den måde, som USA har udviklet sig på under Obama og under Hillary som udenrigsminister. Hvis man nu hører til dem, der er rasende over, at de rige er blevet ufattelig meget rigere i USA, mens både arbejderklassen og middelklassen ikke har nyt godt af globaliseringen. De har måske nok mærket en beskeden fremgang, men ikke sammenholdt med andre grupper, og slet ikke sammenholdt med den øverste første procent. Så er spørgsmålet, hvem er det så egentlig, man skal stemme på, hvis man ikke ønsker, at den udvikling fortsætter? Der tror jeg, at der vil være nogen vælgere, og det er så spørgsmålet, om han nu har dummet sig så meget, at de trods alt ikke kan forsvare det over for sig selv. Men en stor gruppe vælgere, som virkelig ikke kan fordrage Trump, de gider bare ikke Hillary, og de gider hende ikke, fordi hun er repræsentant for et dynasti. Der står nepotisme, der står, man kan blive præsident i USA, hvis man har penge nok, og hvis man har gode forbindelser nok, og ellers kan man ikke tværs hen over panden på Hillary, mens Donald Trump, hvis han bliver valgt som præsident, vil være beviset på, undskyld, jeg siger det, demokratiet faktisk virker, at det er muligt, nu bruger jeg så lige en svulstig term, for folket, at sætte sin vilje igennem og tage en uden nogen som helst former på politisk erfaring, men som de godt kan lide, fordi han gør det godt på tv. Præcis, og lad os lige tage en af de få ledende republikanere, der stadigvæk holder med ham, nemlig Newt Gingrich, fordi han var inde på det her med, at der er sådan en sammensværgelse rundt omkring Trump af elitemedier, der vil ham til livs. Han siger, når man skal forstå, hvad det der med svindel i valgkampen det handler om, så er det i virkeligheden medierne. Det er ikke sådan, at man går rundt og snyder ved valgstaden. Lad os prøve at høre Newt Gingrich her. Well, I think they are the news media. This is not about election officials at the precinct level. This is about last Friday when the networks spent 23 minutes on the Trump tape, and less than 1 minute, all three networks combined, less than 1 minute on Hillary Clinton's secret speeches that were being revealed in WikiLeaks. And you look at that and you say, I mean, I think it's amazing that Trump is as close as he is right now, considering the one-sidedness of the news media barrage. And the best description of it is by Barry Castleman in his blog, where he said, this is a coup d'etat. He said 14 million citizens in private ballots picked Donald Trump. 20 TV executives have decided to destroy him. Ja, og den fyr, han taler om her, Barry Castleman, det er en blogger på det konservative tidsskrift Weekly Standard, der altså taler om, at valget er et kupforsøg i virkeligheden, Mads, fra de ledende medie-executives, altså ledere i USA. Det her er en meget gammel tower på den amerikanske højrefløj, at man har nogle medier, der er så venstreorienterede, at man ikke kan føle sig ordentligt informeret af dem. Og man kan se især blandt republikanske vælgere, der er tilliden til nyhedsformidling i USA, den er ekstremt lav. Og af gode grunde, for man skal ikke se ret meget. Man skal ikke se man skal ikke være ret stor forbrug af amerikanske medier, før man opdager, at de er ikke afbalanceret. Man skal være rigtig god til at kende journalisterne og være et meget professionelt medieforbruger, før man kan finde rundt i det amerikanske medielandskab, uden at blive meget, meget forført. Fordi det er jo ret tydeligt, at nu har man besluttet sig for, at Trump er simpelthen for uartig til det her niveau i amerikansk politik, og nu vil man gerne lægge ham politisk i graven. Og jeg tror bare, man er i gang med at skabe en så stor modreaktion, at det egentlig ender med at gavne ham på et eller andet tidspunkt, at man udstiller ham i den grad, man gør. Vi kan i hvert fald sige, at det er rigtigt, hvad Newt Gingrich siger her, at der er enormt meget fokus på de lækkede båndoptagelser, der handler om Donald Trump, og meget lidt på de WikiLeaks-afsløringer, der er kommet. Lad os lige prøve at spille en lille smule for at sige en ende med Wiki her fra forleden dag, fra Wiki-båndene her. Lad os prøve at høre. I want to give you something to vote for, not just something to vote against. That's all they have left. Pure negativity, pessimism, and we're not going to let Donald Trump get away with it, are we? Nå, det her det var et klip, hvor Hillary Clinton forsøger at sige, at hun synes, det skal handle om indhold, og man kan vel godt sige, Mads, det gør hun ikke hele tiden. Hun bruger temmelig meget tid på at kritisere Donald Trump og hans personlighed. Clinton bliver ved med at gøre sig godt i den der rolle som offer. Hvis du husker tilbage på den sidste debat, hvor Trump helt klart var værst, men det var hende, der begyndte. Hun bruger den først givende lejlighed i debatten på at trække Trumps sexbånd ind midt i debatten, og fra dag af, der går han så i sådan et fuldstændig nedsmeltning for åbne kameraer, hvor han til sidst ender med sådan at gå rundt som sådan et såret dyr bag ved hende og så videre. Det ser helt forkert ud. Men det er hende, der, altså hun er ret god til med den ene hånd, så får man indtrykket af, at hun gerne vil en helt anden debat og så videre, med den anden, så gør man alt, hvad man kan for at få Trump til at reagere på den her façon. Og det har man gjort lige siden man opdagede, at Trump ikke er kvik nok til at lade være med at bide på den. Altså, det prøver at høre en lille bitte smule af det her Wiki-afsløring, der var på CNN forleden dag. WikiLeaks has posted thousands of emails hacked from Hillary Clinton's campaign chairman, and they could offer a new perspective on her relationship with Wall Street. The emails from John Podesta include bits of speeches Clinton apparently gave to big financial firms just after she left the State Department. And those speeches coming behind closed doors, her campaign is not confirmed. Ja, det her det er simpelthen bare et eksempel på, at der dog kommer noget om de her WikiLeaks, om at der er kommet en afsløring ud om, hvad det er, Hillary Clinton har sagt, da hun mødtes med Goldman Sachs og de andre store banker, om hvad det er, John Podesta, hendes kampagnechef, har sagt af ting, der ikke lyder helt pæne. Men Anna Libak, hvordan kan det være, at det fylder så lidt de ting, som Hillary Clinton jo helt åbenlyst har problemer med? Jamen, jeg tror, at det er, fordi Donald Trump er sådan en gave til medierne, at han holder dem fuldtidsbeskæftiget. Men det er ikke i nogens interesse, at der ikke fokuseres mere på Hillary Clinton. Fordi hvis jeg skal sige det ærligt selv, hvad ved jeg om, hvilke lig hun har i lasten? Det er blevet antydet, at Katar og Saudi-Arabien i forbindelse med WikiLeaks lækagen, at de har betalt 100 millioner dollar til hendes kampagnefond. Det synes jeg er et kæmpe problem, at de har gjort det. Det må jeg nok sige. Altså når hun anholder Trumps gode forhold til Putin, så synes jeg ikke, hun har noget at lade ham høre, hvis det virkelig er sådan, at hun lader lande som Saudi-Arabien og Katar støtte sig. Det er en ting, men jeg ved ikke, om det er sandt, fordi jeg har simpelthen ikke set den autoritative gennemgang af, om det er en løs påstand eller om det er sandt. På samme måde er det godt gjort, at de mails, hun slettede. Altså nu drejer det sig, så vidt jeg husker, om 30.000 mails. Ikke? Er det virkelig godt gjort, at der ikke var top secret mails blandt dem, og at det kun var private mails? Jeg aner det ikke. Altså, hvis jeg skal sige, hvad jeg tror, så jeg tror ikke, hun ville have slettet 30.000 mails. Det tager meget lang tid, hvis det kun drejede sig om hendes yoga-hold. Det tror jeg simpelthen ikke. Så og Benghazi, er det rigtigt, at hun blev advaret om, at der var et terrorangreb undervejs, og kunne hun have sparet den amerikanske ambassadørs liv? Helt ærligt, jeg aner det ikke. Men jeg tror muligvis, det er sandt, netop fordi, at der ikke er nogen, der ligesom påtager sig og siger til mig, at det ikke er sandt. Altså, jeg mener, man er som menneske meget tilbøjelig til at tro på, at der foregår en masse dult og beskidt, indtil nogen påtager sig og siger, vil du være min ven, det gør der faktisk ikke. Og der synes jeg ikke, medierne har været deres opgave voksen. Så derfor så fremstår Hillary Clinton som en, man bliver nødt til at satse på, fordi Donald Trump, han er simpelthen for stor en klump til, at vi tør ham, lade ham blive valgt, men det er uden nogen begejstring, at man i og for sig siger, at Hillary nok er det bedste valg. Og noget vi jo kan sige, som vi også har kredset meget om i den her udsendelse, det er, at Donald Trump i hvert fald indtil for ganske få dage uger siden fremstod meget autentisk, mens at Hillary Clinton har problemer med autenticiteten. En anden, der virkelig havde styr på autenticiteten, det var i starten af valgkampagnen, primærvalgkampen, og det var Bernie Sanders. Lad prøve at høre lidt af hans berømte reklamevideo America. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Ja, David Possen, jeg ved, du fortalte mig for nylig, at de studerende, som du mødte i hele første halvår af i år, de gjorde ikke andet end at forsøge at overbevise dig om, at Bernie Sanders var Guds gave til Amerika, fordi han var autentisk. Hvad var det for en autenticitet, de så ved ham, og frem for alt, hvorfor ser de den overhovedet ikke ved Hillary Clinton? Der er nogen lignelser med Trump-fænomenet, fordi da jeg spurgte dem, hvorfor de vil så gerne ville overtale mig til at stemme på Sanders, frem for at holde næsen og stemme på Hillary, det var fordi de syntes, at Sanders var så gammel, at han ikke kunne blive købt. Han var allerede en erklæret socialist, så han igen kunne ikke blive kooptet af de herskende, altså venstrefløjinteresser. Og så videre, og så videre. En anden ting var, at han var også fri for political correctness på nogen måde. Han ville gå til sagen og bekæmpe problemerne, frem for at bekæmpe den måde, vi taler om problemer. Altså, på nogen måde ville det være meget interessant, hvis det havde været Sanders mod Trump. Men der sker sådan en magnetisk fænomen i amerikansk politik, når den ene parti har valgt en slags politiker, så vil den anden parti den modsatte. Og demokraterne gik for den uautentisk, men på nogle andre måder troværdig, Hillary Clinton. Og så gjorde det plads for, at Trump kunne komme ind på republikanernes side. Og Mads, det er jo rigtigt det der med, at hun har oprigtigt taget et stort problem med at virke autentisk. Det er et af de ting, der gør, hun har svært ved at få sin base ud og stemme. Hun har svært ved at få fat i unge. Hun har faktisk også svært ved at få fat i kvinderne i det omfang, man troede, hun ville. Meget af det der bliver altid, altså forklaringen er altid, hun er ikke autentisk. Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi hun ikke er autentisk. Jeg synes, hendes problem er, at hun taler kun til vælgernes følelser, eller kun til vælgernes fornuft, og aldrig til deres følelser. Det er, altså man skal altid blive meget, meget, man skal lade sig overtale af hendes argumenter. Man bliver aldrig overtalt af den person, hun er, eller det, hun repræsenterer. Bernie Sanders, synes jeg, havde Bernie Sanders politiske program var jo, når man sådan kiggede efter, endnu værre end Donald Trumps tit. Altså det hang slet ikke sammen økonomisk, og man kunne sådan finde en ædru økonom i hele USA, der kunne sige noget pænt om det, og når folk så pillede lidt ved hans tale, så altså det hele var jo bygget op på fantasi, og han lød jo som sådan en ny udgave af Noam Chomsky, og det var sådan, der var også meget konspirationsteori i alt det, der kom derfra. Men følelserne var så store, at når man stod på sådan til sådan Sanders rally der, så kunne man bare høre, at der var ikke nogen, der sagde sådan, jamen, vil det her ikke betyde, at vi skal fordoble den føderale indkomstskat, hvis vi skal betale for alle de her ting? Altså, det bedruknede fuldstændig i, at systemet er the system is rigged, og inequality, og så videre. Altså, det hele Og hvor Hillary Clinton er jo sådan mere typen, der har forberedt sig til valgkampen ved at lave en, det er jo kun hende, der gør sådan noget, et 60-siders white paper on policies, som hun har lagt ud på sin hjemmeside, så kan man sidde og læse alle 60 sider om, hvordan hun vil lave USA om, og der er slet ikke behov for at gennemføre alle de ting, hun vil lave. Men det siger meget om, hvem hun er, at hun tror, hun kan nå min fornuft, ved, jo mere hun laver white papers og sådan nogle ting. Og hvis hun bare havde et par gram af Bernie Sanders autenticitet og evnen til at tale til folks følelser, så ville hun slet ikke have behov for alle de der. Så kunne hun have skrevet 10 bullet points med det, hun ville, og så ville hun klare sig meget bedre, end hun gør allerede nu. Ja, jeg synes også, det siger meget om hende, at på trods af, at hun åbenbart har produceret så meget papir om, hvad hun vil, så er der ikke meget få mennesker, der er i stand til at redegøre for, hvad hendes program egentlig er. Altså på et tidspunkt, da jeg skulle skrive om hende og Trump, der gik jeg simpelthen rundt på vores redaktion og spurgte, hvad er Hillary Clintons slogan? Og jeg ved, nu vil jeg ikke bringe jer i forlegenhed ved at spørge jer. Stronger together. Ja, hun har vist nok ændret det for Hillary for America. Nå ja, det havde hun starten, ja. Ja, det havde hun starten, ja, stronger together. Men det var der ingen, der kunne huske, og jeg tror, at meget få ved det, mens alle kunne umiddelbart fortælle, hvad Trumps slogan var, ikke? Make America great again. Og på samme måde, hvad går hun ind for? Jamen altså, sagde folk, hun går ind for det samme som Obama. Ja, og hvad er det? Ja. Ja, det er ligesom det har været under Obama. Hvad går Trump ind for? Han går ind for, alle mexikanere skal smides ud lynhurtigt. En kæmpe mur. Vi skal være venner med Putin. Ned med selskabsskatten. Stålværkerne tilbage til USA. Og så videre, og så videre. Det kunne alle umiddelbart redegøre for. Og det, jeg tror, at Hillary's problem er, at hun har ikke noget på hjerte. Jeg er også mistænkt for ikke at have noget på hjerte, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan godt være, at hun kan sidde og producere sådan en tyk rapport om, hvordan hun har regnet sig frem til, at hvis man skruer på nogle forskellige instrumenter, så kan det Obamas politik forbedres lidt. Men det er ligesom ikke en amerikansk præsident værdig. Altså, der vil man gerne have en stor plan og en stor vision, og måske særligt efter Obama, der efter min mening nok er den bedste taler, USA nogensinde har haft. Nu har vi også den situation, at vi kan huske tilbage i 1992, da George H. Bush stiller op første gang. Der vil han også hele tiden anklaget for det samme, hvad egentlig din politik er. Det bare mere af Ronald Reagan, og vridsede han sådan irriteret over the vision thing, som han sagde. Han var træt, at han skulle komme med sådan noget, for han ville jo bare fortsætte, det var hans tur. Og Mads, det er vel stadigvæk det der, man har en fornemmelse af med Hillary. Det er fordi, det er min tur. Nu er jeg blevet gammel nok, men jeg har prøvet en gang, hvor jeg ikke blev det. Nu er det min tur. Der er ikke noget, der sådan rigtig brænder. Jeg tror faktisk, at Hillary Clinton er meget mærket af, at hun har tabt et valg tidligere. Og det gjorde meget, meget ondt på hende at tabe til Obama, efter man havde lagt det hele an i 2008 og planlagt det, og havde fået det gennemdiskuteret med hele baglandet, alle de superdelegerede osv., og langsomt så man, hvordan denne her mand, som Clinton-familien selv føler, de har skabt Obama på konventet i 2004 med sin tale, at hvordan han havde bjergtog hele USA. Og det har præget hende den her gang. Hun er, synes jeg, en usædvanlig kompetent og visionær politiker. Jeg synes, hendes, hvis man læser sådan en som hendes seneste erindringer, der især handler meget om udenrigspolitik, hard choices, det er faktisk noget af det bedste, der er skrevet af sådan en politiker på det niveau, og man kan se, hun har skrevet meget er det selv. Det, der er hendes problem, er, at nu kører hendes valgkamp på, at man skal gøre Trump så uspiselig, at det sikre valg er at fortsætte med Obama, og det er så hende. Og det, synes jeg, er en meget, meget, det er en meget, altså, der er ikke meget visionært det er en lidt tøsedrengsagtig strategi. David Posten, vi har meget lidt tid tilbage, men hvad er Hillary's besked til det amerikanske folk? Hvad er hendes message? Hvad vil hun hjælpe Amerika med? Altså, det I har sagt er rigtigt. Hun vil gerne fortsætte med at bygge højere op, altså Obamas store sejre, og især ved for eksempel helbredsforsikring osv. Og fortsætte også den linje i udenrigspolitik. Men man kan også allerede høre på det nu, David Posen. Du er ikke sådan fuldstændig vildt begejstret over at fortælle, hvad det er, der er hendes linje, nemlig at fortsætte det, vi har. Jeg vil sige tak til vores gæster i dag. David Posen, altså amerikansk lektor her i København, blandt andet på Københavns Universitet. Anna Libak, udlandsredaktør på Berlingske. Mads, vi må jo også sige, at vi er tilbage igen i morgen kl. 10-12. Og så skal vi vel også huske på at sige, at det allersidst, at Hillary altså fører med 5-6 procentpoint. Det ser pænt godt ud for hende lige for tiden. Ja, hendes målinger, på nær nogle enkle sådan, målinger, der er helt anderledes end alle andre målinger, så ser hendes målinger rigtig pæne ud, og man går rundt i flere og flere kredse. Blandt demokraterne siger, at hun har vundet, og jeg kender demokraterne godt. Der går en lille uge, så vil de begynde at flæbe over, hvordan kan de tabe det her valg. For det ligger sådan dybt i deres DNA, at de kan risikere at tabe et valg som det her, og det gør de altid, når de ser sikre ud til sidst. Sidste store debat kommer i den her uge, natten til torsdag i Danmark, men vi er altså tilbage igen med kampagnesporet mandag fra kl. 10 til 10.